Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа ў цвярозы Мосар. Мосар у свой час падарыў мне адно з самых яскравых уражанняў ад паазер'я. Гэта быў 2002 год. Я выступаў у моладзевым летнім лагеры на беразе недалёкага возера, а з раніцы захацелася піва. Я пайшоў у мосарскую краму. Асартымент алкаголю быў звычайны. Гарэлка, некалькі сартоў піва, але самае пачэснае месца на паліцы мосарскімі марчандайзерамі было адведзенае прадукцыі Пацвільскага віннага заводу. Адно віно называлася «Валшэбная флейта» брыдкага бледна-жоўтага колеру аналізаў. Другое віно было «Чарнее ночы» і мела назву «Вішнёвы сад». Мужыкі у асноўным сярэдняга веку механізатары аддавалі перавагу «Валшэбнай флейте». Выглядала гэта вельмі кінематаграфічна. Мужыкі з сур'ёзнымі тварамі падыходзілі да прадавачкі і казалі: «Дзве валшэбных флейты, тры валшэбных флейты, пяць валшэбных флейтаў». Такая любоў мосарскіх п'яніц да Моцарта тлумачылася вельмі проста. Флейта каштавала 2200 рублёў, а вішнёвы сад цягнуў на ўсе 3000. Але гонар Чэхава быў нарэшце выратаваны. Пенсіянер, што стаяў перада мною, няспешна і важка, каб усе пачулі, вымавіў прадавачцы: «А мне будьте добры». І праз мхатовскую паузу: «Адзін вішнёвы сад». Сказана гэта было такім тонам, якім гаворыць чалавек, які можа ў гэтым жыцці дазволіць сабе ўсё, нават віно «Вішнёвы сад». Усе прысутныя ў краме з павагай паглядзелі на гэтага гурмана. Калі я апынуўся ў Мосары ў 2010 годзе, у краме ўжо не было ні вішнёвага саду, ні валшэбнай флейты, ні астатняга пацвільскага аркестра. Як здзек з працоўнага люду, з паліц, дзе калісьці стаялі батарэі вінаў і настоек, на пакупнікоў глядзелі сняжынкі і бураціны. Сёння ў мосарскай краме яўны прагрэс. На паліцах з'явілася піва, але прадавачцы, судзячы па яе сумных вачах, нечага на паліцах не стае. Гэта не к нам, мы людзі падневольныя, што везуць, тым таргуем. Ясна. Ну хаця бы піва ёсць. Ну хаця бы, ну слабаалкагольнае. В прынцыпе, то што дапусціма нормай. Мы, в прынцыпе, прывыклі. Ну, как нам? Ну, нам, может быть, и поспокойнее, как продавцам. По выручке бьет. Это же никому не секрет. От этого закона сухого больше плюсов, чем минусов? Как-то сейчас это все отрослось, по-моему, это... Что это безразлично? Сразу было, конечно, смешно смотреть тех, кто хотел выпить, когда они ехали туда и сюда. На велосипедах? На велосипедах, в основном. Ну, сейчас как-то... Ну, поймите, ну, это ж... Ну, что там говорить? Ну, может, кто-то кому-то там... Ну, из более, может, пожилого там возраста. Ну, не знаю, ну, может, им полегче, там, женам стало, у кого там любили возле магазина потираться. Ну, возможно. Ну, сказать там, что искоренили пьянство у нас там, ну, конечно, но надо это со всей страны вывести. Ну, кого ж это остановит? Я чул, что 15 годов. Пройдет 15 годов, и можно будет пополнить... Ну, как бы, когда вот брали в аренду магазины... Райповские. Значит, на счет Мосара стоял вопрос. Они же свою лицензию брали-то на табак, на то, ну, на продажу вообще, на торговлю. Значит, им сказали, что... Показали, ну, документы, все документировано, все до 2023 года. А что там будет на самом деле, кто это знает? Четыре года еще пройдет, возможно, все это пойдет и дальше, потому что, как бы... С этой зоной трезвости связаны еще и маршруты сейчас экскурсионные летом. И... Ну, хорошо это все. Мне и самой нравится этот музей, и эта аллея трезвости. Это все очень хорошо. Конечно, вот погляди же кругом, это ж страшно, что делается вообще везде. Это очень здорово. Ну, вряд ли в пределах одного этого магазина это такую глобальную проблему мы решим, правда? У одной з хатаў каля касцёлу зрабілі музей ксяндза Йозаса Булькі. Самая каляритная экспазіцыя ў гэтым музеі антыалькагольная. Самагонны апарат, стол, накрыты савецкімі газетамі за 87 год, на стале бутэлькі з майго дзяцінства, Акдам, партвейн нумар 15, руская. У кожнага, каму за 50, свае асацыяцыі да гэтага натурморту. Слова Марыі Ткачонак. Гэты дом Йозас Булька, ну, откупіў у людзей, хацеў зрабіць дом пілігрыма, каб вось людзі як прыедуць і маглі застанавіцца тут на ноч. Ну, а потым, як яго не стала, стала пытанне, а дзе зрабіць музей Йозаса Булькі, рэчы ягоныя куды пакінуць. Ну, вось у нас тут так цікава такі атрымаўся музей. Тут в вогуле паказана, селяне сеюць зерня, вырашчваюць яго. Хтосьці у печы, вось які хлеб печы, бачыце, каравай, а хтосьці займаецца самагонна-варэннем. Ось там у нас далей самагонныя апараты стаяць. Гэта самагонны апарат Йозас Булька канфіскаваў калісьці у жанчыны, якая гнала самагонку. На продаж? На продаж гнала? На продаж, ну. Даў ей крыж пацалаваць, каб больш не займалася гэтай справай. А каб спакусы не было, прынесі самагонны апарат да касцёла. А вось пабачце, талончыкі, як раней нам давалі на спіртное. Водка, віно, памятаеце? Што цікава, Санкт-Петербург, талончыкі. Я ў гэты час быў у Вологдзе, мне гэта ўсё знаёма. Знаёма. Нахлынулі прыемныя ўспаміны пра маладосць армейскую. Так, чым гэта вельмі дорага каштавала, таму што без гэтай паперкі ты не мог набыць гарэлку. А тут паказана вугалочак сям'я, которая злоўжывае алкагалем. Пабачце, і мэбля паломана, і на стале нічога паесці няма, толькі пустыя бутылкі ды баначка з-пад кількі. А якія напоі раскошныя. Санцедар, Акдам, руская. Это московская асобая. Так, партвейн номер 15. Калі я быў маленькі, я так гэта ўсё хацеў пакаштаваць. Я вырасту вялікім хлопчыкам і нарэшце. Перцовка вось там. Так, на мяне зваліцца гэтае шчасце. На якіх правільных газетах гэта ляжыць. Атмасфера часу перадаецца выдатна. Памятаеш гэты стары савецкі анекдот, што любы загаловак савецкай газеце выдатна падыходзіць пад якую-небудзь парнаграфічную карціну, як назва. Ну, зараз праверім. Па законам сказкі. Апіраюсь на опыт дзесяцілетці. Самы лепшы загаловак. І качыства, і тэмпы. Але правда, это ж 87 год. Это ж перабудова, разгар. Час. Ну а тут вось бачыце, та фотаздымачку алея цвярозасці, которая у нас знаходзіцца, яна была заснавана групамі ананімных алкаголікаў Расіі, Беларусі, Літвы. Вось тут распіска, Йозас Булька быў маладога чалавека, астанавіў, той выпіваў там вось і сказаў, прыйдзі да касцёла, дасі мне распіску, што не будзе злоўжываць алкагалем. Вось такое абяцанне, што вось не буду піць колькі там часу і ўслужываць спіртным. Але я гляжу на бутэлькі вось на гэтыя, так, якія тут стаяць. У параўнанні з тым, што гоняць вінзаводы сёння пад раскошнымі назвамі, як там першы пацалунак, якой, так, ці смак кахання, гэта рабілася з натуральнага вінаграда і сенцедар, і акдам. Гэта проста боская амброзія ў параўнанні з тым, што робяць сёння. Нейкую мерзотную абсалютна хімію. І гэты партвейн больш падобны да свайго партугальскага сабрата, чым сённяшнія смакі кахання. А зараз па сённяшні дзень наша вёска аб'яўлена зонай цвярозасці вось ужо амаль 10 год. А што значыць зона цвярозасці? Значыць, у нашай менавіта вёсачцы ў магазіне не прадаецца ні водка, ні віно. Вось, ну, сказаць, што зусім не п'юць. Хто пажадае з суседняй вёскі 3-5-7 кіламетраў могуць дайсці, даехаць. Ну, вось у нашым магазіне спіртное не, гэта няма ніякага. Гэта добра ці не? Нядрэнна. Нядрэнна. Былі больш ці нядрэнна, так? Я лічу, што гэта не вельмі добра. Мне, напрыклад, хочацца выпіць 100 грам, так? Я пайшоў у краму, сваю вясковую, взял свае 100 грам, так, спакоюць нервы і ўсё. Калі я за некалькі кіламетраў дайду да забароненага плада, які становіцца больш салодкім, я ўжо выпію не 100, а прямо на прыступках той крамы. Я кажу не пра сябе, так? Згодна з вамі. Гэта людзі ўсяк па-рознаму. Па-рознаму. Па-рознаму. Ну, увогуле, каб зрабіць зону цвярозасці, гэта ж рашэнне местных жыхароў. Гэта ён Зазбулька прапанаваў, вось, давайце зробім зону цвярозасці. А увогуле, вось, калі... Гэта было нейкім галасаваннем? Яны напісалі прашэнне. Гэта сам... А вось там ёсць гэта, што зона цвярозасці ў нас устаноўлена, вось, дакументы. І калі ў нашай вёсцы вот на сённяшні час 410 жыхароў, то 300 чалавек падпісаліся, каб у вёсцы зрабіць белі закон, ўвялі зону цвярозасці. Калі большасць людзей за, то і прынялі гэты закон. А можна вот так вот убачыць на вёсцы чалавека п'янага? А, напэўна, як усюды і ўбачыш. Гэта зараз яны вальней сябе адчуваюць. А вы ведаць, як жыў ён Зазбулька? Ні адзін п'яны па дарозе не прахадзіў. А як жа, а не дай Божа, святар ён Зазбулька сустрэне. Аўтарытэт? Аўтарытэт. Вялізная справа, вядома, аўтарытэт. Яны баяць, ну, як-то, вось ён Зазбулька будзе святочная там служба, і ён скажа, што вось той там ішоў, там выпіўшы п'яны, то вось ён не працуе, там толькі выпівае. Нікому гадак не спадабалася, каб яго там ксёнц вось такі расказаў пра яго. Ці можна ў Мосары ўбачыць сведчанні паспяховай барацьбы з алкагалізмам? Можна, і яшчэ якія. На адным з панадворкаў мы заўважылі сад са скульптурамі. Не такі маштабны, як перад касцёлам, але не менш цікавы. Ёсць тут і свая сажалка, і мосцік, і замак, і разнастайныя фігуры. Ад задуменнай свіні да салдата Наполеонаўскай вайны. Усю гэтую прыгажосць стварыў сваімі рукамі работнік льназавода Іван, зрабіў пасля таго, як кінуў піць. Уся энергія, якая раней сыходзіла ў валшэбную флейту ды іншыя цуды падсвільскага вінзавода, зараз ідзе на творчасць. Іван ажаніўся другі раз і, можна сказаць, пачаў новае жыццё. Ролю сухога мосарскага закону ў сваім лёсе Іван адмаўляе, маўляў, кінуў сам. Але як склаўся бы лёс Івана, каб побач не было такога прыкладу. Чалавек, каторы п'ець, яму без разніцы гэтыя законы, ён найдзіць усё равно. Хто піў, то ён усё равно будзе піць. А гэта вы рабілі, вот усе эти штукі? Да, вот я кінуў піць, і, ну, чым-то ж надо заняцца. Камень, ну, директор даже нашего завода, я первый раз в жизни вижу, что как человек сам камни возил себе на огород. Ага. Ну, это мой выход. Так. Это энергии, которую я трачу на ерунду. И там же, говорится, с утра выпил, весь день свободен. Ну, там не свободен, там надо дальше что-то промышлять. Так, а теперь все же, а теперь весь час перетворяется в творчество. Слушайте, а это вот вы робите, вот эту вот фигуру, вот тетя стоит вот где-то? Ну, это все с блока, только она с шасси, она злеплена. Злеплена? Да, да, да. Это вот, ну вот, поросной с одного блока просто. Солдат тоже вот, с трех или с четырех частей мы же. Даже в прошлом надо. Понравилось мне плиту, я видел, на поле. Ага. Ну, мини-трактор есть. Я привез. А потом, думаю, интересно, ну вот болгарка. Думаю, а если диск алмазный купить? И попробовать. Ну я ж не художник, ничего. Ага. Ради прикола. Взял, попробовал вырезать. Ну, похоже на типа женщину лицо. Нет, так это уже скульптура. Ну, не знаю. Барельеф. Кто-то, я говорю, смеется, старуха тут, алкашка ползать, фу, нечем заняться, мужику, елки-палки. Ну, а так вот летом, тут много, ну, вот, путешественников, часто даже, ну, некоторые стесняются там, некоторые, во, поперли и все, хоть на мобильник снимаются так, ну, приятно же, конечно.